ya moyo wangu ni kwamba nikae na wewe milele, nitembee na wewe, nikule na wewe kila wakati Bwana. Sasa maisha yangu, oh haleluya, asante Bwana, oh nina haja na wewe Yesu, haleluya, oh Jesus. Familia yako, fungua tu moyo wako, pokea baraka za Bwana maishani mwako. Yuko tayari kukaa na wewe, ikawa utafungua moyo wako, aingie na aishi pamoja na wewe. Haleluya, asante Bwana Yesu, asante, haleluya. Niladhapo pamoja nami mfalme, acha ya moyo wangu kile kana taifa la Kenya, kana wa Kristo, kana watumishi wako Bwana, fungua waliofungwa. Nisikie Bwana, napozuru wengine baba, usinipite, usinipite Mwokozi. Nisikie Bwana, napozuru wengine baba, usinipite, naomba njia ya uzima ni wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Jehova Shama. Ombi letu ni kwamba unapozuru wengine, unapotembelea wengine, usinipite Bwana, usiniache mkozi wangu. Wewe ni njia ya uzima Bwana, tunakupenda. Oh Baba yangu, ninakupenda sana, nani mwingine kama wewe. Ninakupenda, nakupenda Baba, usinipite Bwana, wewe ndiwe njia ya uzima, nani mwingine kama wewe. Ila wewe Baba, siwezi kamwe, usinipite Bwana, naomba Bwana, yeah. mwashi na mokozi. Wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu wa upendo Bwana. Nani mwenye upendo kama wako mokozi? Nani mwenye nguvu kama zako Bwana? Lekro baba janta la boko ntelebo ya mamanta la bosele. Ribaka janta la boko yo mamanta la boko jita la mamanta la bo. Semo za kanta la bazele boko jila baba kanta la bo. Ay! Kiti chako charema Bwana, nakitazamia mie, magoti napiga mbele zako baba. Usinipite Bwana, kiti chako charema, nakitazamia mie, magoti napiga mbele zako baba. Usinipite Bwana, naomba. Nataka ni wewe tu. Hata ya moyo wangu Yesu, hata ya moyo wangu Yesu. Kama yala tafuta vyo maji zaidi ya udongo mkavu, wanavyo kiu kwa tone la maji, ilivyo nafsi yangu nisipo usema nawe. Ulivyo moyo wangu nisipo ushiriki nawe. Kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nakuhitaji Yesu, oh, nakuhitaji Yesu. Sina mwingine kilichowezekana niwezeshe. Napopungukiwa nineemeshe, nakuitaji Yesu. Nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe. Tenda dhambi, dhambi zako mpaka lini? Leo mwambie Yesu, mwaka usishe ila kutenda muujiza. Tenda Bwana Yesu, tenda muujiza. Tenda Baba, tenda muujiza. Usiache Mungu, usiache mwaka upite Kutenda muujiza. Tenda sasa. Tenda muujiza. Tenda Bwana. Tenda muujiza. Usiache. Usiache Mungu. Usiache. Mwaka upite bila kutenda muujiza. Umekuwa na madeni miaka mingi. Muna amani wala una raha. Leo mwambie Yesu mwaka usipite bila kutenda muujiza. Umeumwa siku nyingi mama yangu. Una majaribu na mapito mbalimbali. Leo mwambie Yesu mwaka usiishe bila kunitendea kutenda muujiza. Tenda Baba, tenda muujiza. Tenda Bwana, tenda muujiza. Usiache, usiache Mungu. Usiache mwaka upite bila kutenda muujiza. Tenda Bwana, tenda muujiza. Tenda Baba, tenda muujiza. Usiache, usiache Mungu. Usiye shindwa, wewe ni Mungu. Oh my. yasemayo uwe umenipaka yawe baraka uibadi wangu tawaliwe nawe ninene yote yawe baraka yehe maneno yangu baba we ukiwa unafanya kazi Tuchunge pamoja kwa wakati huu tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ebu tuchunge pamoja. Twende hallelujah. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Ni mwenye nguvu Ebeneza Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu Baba wa milele yote. Mungu wetu mwenye nguvu Baba wa milele. Nguvu zako zashangaza dunia, uliumba mbingu pasipo nguzo. Ewe ni Baba, wewe ni mwenye nguvu Baba yangu wa milele. Oh. Matendo yako ni ajabu sana. Neema yako, fadhili zako pia, asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo Baba. Neema yako, fadhili zako pia, neema yako Baba. Nikikosewa na maisha, wanipa tumaini ya kupata maisha Baba. Wajapo nicheka majirani wangu, wewe ni kwa upande wangu. Uhimidiwe Yawe. Neema yako, neema yako, asubuhi Baba, o Baba, sanifariji moyo niamkapo. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi o Baba. Neema yako fadhili zako pia, neema yako, neema yako ni mpya tena kila siku niamkapo. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi o Baba. Neema yako fadhili zako pia, neema yako, neema yako ni mpya tena kila siku niamkapo. Kulala kuamka ni kwa neema, Mungu nini wewe kusudi uwe jinsi ulivyo. Usijivune bure, ni neema yake Baba. Neema yako, no no no, neema yako Baba yako. Asubuhi, oh Yesu wa tena salimu. Ni mpya, ni mpya Baba, ni mkapo. Nani kama wewe Bwana? Sina mwingine kukuliko wewe. Mfalme wa dunia ni wewe, mwanzo na mwisho ni wewe. Yesu Baba, utukuzwe Baba, winuliwe Ebeneza Baba, utukuzwe Baba, winuliwe Baba, utukuzwe Baba, winuliwe Dadi Baba, Dadi utukuzwe Baba. I love you, I love you Baba yo. Baba, Baba winuliwe Baba, hey, yo, yo. Maneno yako yafungua watu, yafungua watu, yafungua watu Baba. Baba, no no no, utukuzwe Baba, yo, yo, yo. Winuliwe. Oh, sitasahau ulikonitoa, umenitoa mbali. umenitoa mbali baba. Baba utukuzwe, baba uinuliwe. Oh, oh, oh, oh, oh. Uimidiwe yawe baba. Nakupenda sana, nakupenda sana baba. Baba, utukuzwe. Oh baba, Yesu, uinuliwe. Rafiki yangu, I love you. I love you. I love you, I love you. Baba, utukuzwe. Baba, yo yo yo yo yo. Hallelujah. Sita sahau likonito. Umenitoa mbali. Umenitoa mbali baba. Baba, hey, oh. No no no no no no no. Baba, ah, yes. Maneno yako yana nguvu sana, yana nguvu sana, yana nguvu sana baba. Baba, oh, yatembeza tafiweza. Waneno lako Lazaro kafufuka, kafufuka, kafufuka Yesu. Baba, oh, yes, baba, oh, rafiki yangu, nakupenda sana, nakupenda sana, nakupenda sana, baba. Baba, oh, yo, yo, yo, yo, baba yangu. Baba, baba, mshindi. Tchau. usijaribu kuyamudu maisha bila yake Bwana, utashindwa. Yafaa tufike mahali ambapo Musa alimlilia Bwana na kutafuta uso wake na kusema, Bwana tafadhali, enda nami, enda nasi. Siku zote fanya majabu, hatuwezi kueleza, umetenda ya kushangaza. Ulimwengu umetenda miujizo.

nimefika ni kwa uweza wako tu, umenishika mkono Yesu, na shukuru Bwana, mina shukuru, na shukuru Yesu, na shukuru. Come on.

tazama matendo yako na nguvu zako wewe yadhihirika machoni mwangu wengine wote ni miungu umbaji wako waonyesha hekima yako wewe watukuzwa kati ya mataifa milele Bwana Nikitazama matendo yako na nguvu zako wewe yadhihirika machoni mwangu wengine wote ni miungu umbaji wako waonyesha hekima yako wewe watukuzwa kati ya mataifa milele Bwana Kusanyiko la watu wako nikuinue Mungu wangu nionyeshe heshima zako malangoni mwako wewe nakutukuza na kuinua ewe Bwana sifa zako zikinywani mwangu kwa jinsi ulivyo wewe Wakusanyiko la watu wako nikuinue Mungu wangu nionyeshe heshima zako malangoni mwako wewe nakutukuza na kuinua ewe Bwana Jerry sikio lako walipo kumi ukifuta makosa wala ukumbuki tena juu ya neema yako mina shanga na shanga talipa nini umwaminifu Ebwana Follow me on YouTube at DJ Toby Waves. That is DJ TOBBYREIGNS.